اب علاقے گورا برائے نیکی کی دعوت کے چند مدنی پھول ارشاد فرما. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس مدنی مقصد کے تحت تمام نگران, تمام مشاورتوں کے نگران اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر ہفتے میں کم از کم ایک دن اور تمام امیر قافلہ مدنی قافلوں میں روزانہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی ترکیب بنائیں. یہ ضمن نرس کر دوں کہ ہمارے ہاں جو ہم کہتے ہیں نا نگران, علاقائی نگران, فلاں نگران, تو اب یہ اصطلاح ختم کر دی گئی ہے, بلکہ مشاورت, سب مشاورتیں بنی ہوئی ہیں. مشورہ کرنا یوں سنت بھی ہے, مشورے سے کام بھی بہتر ہوتا ہے اور فائدہ بھی بہت ہوتا ہے. ایک آدمی اس میں ڈیمیج بھی نہیں ہوتا, پھر مشاورت کا فیصلہ ہے, پوری مجلس کا فیصلہ ہی ہے. تو اس میں نگران بھی ہوتا ہے تو وہ علاقائی مشاورت کا نگران, حلقے کے مشاورت کا نگران, تحصیل کے مشاورت کا نگران, یہ الفاظ کا حق رہے, عادت بنائے اس کی. نمبر دو, علاقائی دورے کا بہترین وقت عصر تا مغرب اور رمضان المبارک میں نماز ظہر سے قبل ہے. بہرحال وہ نماز منتخب کی جائے جس میں لوگ اطمینان سے بیان سن سکیں. نمبر تین, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت والے دن تمام اسلامی بھائی اول تا آخر شرکت فرمائیں. آغاز جماعت کے آغاز جماعت عصر سے 26 منٹ قبل, ہمارے منٹ بولتے ہیں, 3 منٹ, 5 منٹ, یہ غلط تلفظ ہے, منٹ نہیں ہے, منٹ, نون پر زبر پڑا کریں. تو آغاز جماعت عصر سے 26 منٹ قبل اور اختتام مغرب کے بیان کے بعد انفرادی کوشش پر ہو. نمبر چار, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا ذمہ دار اسلامی بھائی اذان عصر سے قبل جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں میں ذمہ داریاں تقسیم کرے. ذمہ داریوں میں عصر کا اعلان, عصر کے بعد 12 منٹ کا بیان. عصر, یہ عصر ہے, اثر نہیں ہے, عصر تا مغرب بیان. مسجد کے خیر خواہ عصر تا مغرب بیان میں شرکت کرنے والے, مسجد سے باہر جانے والے, مغرب کا اعلان, مغرب کا بیان, مسجد سے باہر جانے والوں کا نگران وغیرہ شامل ہیں. نمبر پانچ, علاقائی دورہ, یہ علاقہ ہے, علاقہ بولتے ہیں نا, علاقہ معنی نسبت, رشتہ, علاقہ معنی زمین کا ایک قطعہ, یہ لفظ علاقہ. علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں کم از کم 7 اسلامی بھائی اور زیادہ سے زیادہ 12 اسلامی بھائی ہوں. نمبر 6, مسجد میں رہنے والوں کی تعداد کم از کم 3 اور باہر جانے والوں کی تعداد کم از کم 5 ہو. یہ لفظ باہر, غالب اکثریت باہر بولتی ہے, یہ غلط العوام ہے, غلط العام فصیحون, غلط العام تو صحیح ہوتا ہے, غلط العوام یعنی جوہلا بولتے ہیں. باہر, باہر اندر کا ضد ہے, اور باہر معنی روشن, جیسے ظاہر و باہر, تو باہر کو باہر بولیں گے معنی فسد ہو جائیں گے, یہاں جملے کے معنی بدل جائیں گے. لیکن غالب اکثریت عوام کے خواص بھی باہر بولتے ہیں, ہے اصل تلفظ باہر. آپ لوگ دعوت اسلامی کے اہم مبلغین, مہربانی کر کے میرے تلفظ جو عرض کر رہا ہوں نوٹ کرتے رہے, جیسے غلط لفظ لکھیں, غلط, یہ غلط نہیں ہے, غلط, اس کے نیچے لکھیں باہر یعنی روشن, پھر لکھ دیں کہ باہر, یہ ہے اندر کا ضد, الٹ, اندر کا الٹ باہر. نمبر 6, مسجد میں رہنے والوں, یہ بتا بیان کر دیا. نمبر 7, حلقوں میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے لیے بھی دن مقرر کریں, اس کا ہرگز ناغا نہ کریں ورنہ دین کے کام کا بہت نقصان ہو سکتا ہے. نمبر 8, مدنی قافلے دعوت اسلامی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتے ہیں, اور علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت مدنی قافلوں کو چلانے کی مشین ہے. نمبر دس. نمبر نو, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے ذریعے مسجد میں نمازیوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ مدنی قافلوں کی دھومے مچانے میں مدد ملے گی انشاء اللہ عز و جل. انشاء اللہ کا تلفظ تو غالب اکثریت غلط نکالتی ہے, یوں بولتے انشاء اللہ. انشاء اللہ تو یہ تو شین کو ملا دیا اس میں لام میں, اور شین کو الف لگا دیا آپ نے, یہ بالکل غلط ہے. اس کی تو بہت پریکٹس کرنی ہوگی ورنہ نکلے گا نہیں. انشاء الگ, اللہ الگ, یوں آپ کریں انشاء اللہ, انشاء اللہ, انشاء اللہ, انشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا بھی غلط تلفظ کرتے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس میں تھوڑا آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی, ورنہ یہ تلفظ غلط ہونے کی صورت میں مانا تو بعض اوقات کہاں کے کہاں نکل جاتے. اور اگر مبہم بھی ہو گئے تو ذکر اللہ تو نہیں ہوا نا, یہ کچھ اور ہو گیا. اس طرح مدنی انعامات بولتے ہیں, انعامات, انعامات, انعام, انعام نہیں, انعام. نمبر نو, علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے ذریعے یہ ہو گیا. نمبر دس, لوگوں کے پاس جا جا کر ان کو نیکی کی دعوت پیش کرنا. ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت ہے. اس عظیم مددی کام کے عظیم ذمہ داران, جن کی تفصیل کچھ یوں ہے, نگران کا کام, آداب بیان کرنا, دعا کروانا, ضرورت پیش آنے پر آداب یاد دلا دینا, داعی کا کام نیکی کی دعوت دینا, رہنما کا کام نیکی کی دعوت سے قبل تعارف پیش کرنا, خیر خواہ کا کام لوگوں کو قریب کرنا, جو تیار ہو جائے اسے مسجد تک اپنے ساتھ پہنچانا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.